بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يقول الإمام القاضي شهاب الدين أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار أو الغاية والتقريب يوتني مجنياك. الحمد لله رب العالمين سيبان جيما زوتي نزاء الله زنا مستحيكي الله رب العالمين بانو بيومبي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي نا الله أمسلي بانو ويتو محمد أليم تومي تومي ليزا مسألة تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم نزول سمى نبينا لين سيد لله الحمد ولا فخر سيد بني آدم وولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نكتك أدعية المأثورة أو الأذكار المأثورة بس يسي وساوة كيف كل تسيد فيها استبك فيلي فيلي فيلي كل تسيد كل تسيد فالي كل تقيد كما نموجة كتك كتك السنة أو كتك مبوكيو لكتك دين جملة وزوش السفاة نسيو كما واتو هو مبيني متوم صلى الله عليه وسلم بل تبك كتك متمشي كما يلبقوديا نكما يلبقوكيو بسيو كسيما كما مراعاة الأدب أولى من امتثال الأمر ونيونا ما ننوائكم بكتنغ أداب نبور زيدي ولكو كفوة عمري ما ننوائي فيه ما فيه. وآله نزو شكير ألزاك الطاهرين ولو الطهريف وصحابته أجمعين لما صحب زاكي ووت فإليزك سؤالي نصحابة كما تلقى إليزك إذا رسيني فيت. قال القاضي أبو شجاع أما سيما القاضي أمين أبو شجاع أحمد ابن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى ونوشوني أصفهان ويمجي أصفهان أو أصفهان نمجي أكو إيرانيا اليوم أكو سيم دمشق أصفهان ويالقوة أكو. Na kabla ya kuja dola ya Safawiya, dola iliyoleta uovu mkubwa, dola ya Kishia na kuua Ahlu Sunna katika ardhi ya Iran, ilikuwa ardhi ya Iran yote ya Faris iko chini ya Ahlu Sunna wal Jamaa mpaka walipokuja kina Shah Ismail al-Safawi akhzahum Allah wa qatalahum wakawaua Ahlu Sunna na wakawatoa wakakaa wao ikaasisiwa dola ya Safawiya. Lakini ardhi ya Iran au Faris ardhi ahli sunna na wenyewe ni shafiia. Saalani baadhi ya asdiqai hafidhahumullah ta'ala, wameniomba mimi baadhi ya marafiki Allah wahifadhi wao, Allah aliyekuwa mtukufu wahifadhi wao, an a'mala mukhtasara, wafanyia mukhtasar mpeto mpeto yonaita au mukhtasar. Mukhtasar ni Kiswahili kwa sahihi, huu ni mukhtasar mfupilizo, yani kuwafanyia mukhtasar ikhtisari maana yake ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu, ni maneno ambayo matamko yake ni kidogo lakini maana yake ni mengi. Kwa hiyo niwafanyie mukhtasar fi fiqh, katika fiqh ala madhhab al-Imam al-Shafi'i, hiyo madhhab ya Imam al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwan, rahma za Allah هل يكون متبوك زي وجوياك نرى في ذاك في غاية الاختصار مختصر يا ماو وتكون وكتك مش وكفلزوا ونهاية الإيجاز نأكم وكتك وكاتوا مش وكفلزوا في نهاية الاختصار وكتك مش وكفلزوا ونهاية الإيجاز نأكم وكتك وكاتوا منين يكون مفبك بيسا ليقرب على المتعلم درسه إلي مختصر هو ليقرب إلي وفتك وكريب ويجاري لما جروري يتعلق أن أعمل مختصرا مختصرا ليقرب إلي وفتك وكريب على المتعلم يمني يفوز درسه وصوم كواكي ويسهل على المبتدئ na upatikuwa mwepesi kwa mwenye kuanza sasa. Hifdhuhu, kuhifadhi. Vitabu hivi vilikuwa vikiandikwa kwa ajili ya watu kuhifadhi. Wa an ukthira fihi min taqsimati, na kukithirisha ndani yake vigawanyo vya masala, na kukithirisha ndani yake vigawanyo vya masala. Wa hasli lifisali, na udhibiti au kudhibiti mambo, pia kusanya masaa'i alfiqhiyya almuhtaj ilayha. Fajabtuhu ila dhalika, nikamuitikia kwenye hilo, nikamjibu huyo aliniomba, huyo rafiki au marafiki, hiyo baadhi ya marafiki iliyoniomba, nikaijibu kwenye hilo. Taliban lithawabi, hali ya kuwa ni mwenye kutaka thawabu, hali ya kuwa ni mwenye kutaka malipo. Raghiban ila Allahi, hali ya kuwa ni mwenye kujipendekesha kwa Allah Taala, hali ya kuwa ametukuka. Fi tawfiqi lisawabi, katika kuwafikishwa kwa vilivyo ndivyo. Fi tawfiqi lisawabi, katika kuwafikishwa kwa vilivyo ndivyo, vilivyo sawa. Innahu, hakika yeye Allah, ala ma yashau qadirun, juu ya lile analolitaka ni mwenye kuweza. Pale khilafu baina ya wanawachuoni katika ibara hii, ala ma yashau qadir, pakaja kauli nyingi zinasema maneno haya hayafai, na hii kauli iliyo na nguvu yafaa, kwa sababu imekuja katika nasi, imekuja katika nasi. Na wanawachuoni wakubwa wa Kiislamu katika Ahlus Sunna wal Jamaa wamejuzisha maneno haya kutamkwa, ala ma yashau qadir, na kisiju kwa tafsiri imechaki, je, katika lile ambalo halitaki hawezi. Wabiibadihi latifun khabiru, na kwa waja wake ni mpole mjuzi wa habari. Unaweza kutafsiri hivyo latifu, lakini latifu pia na maana ya mjuzi wa habari za ndani. Latifun, mjuzi wa habari za ndani. Khabiru, mjuzi wa habari, kwa habari zote za nje na ndani, lakini latifu pia kwa maana ya mpole inakuja. Kitabu hiki kimeandikwa na alimamu huyo Abu Shujaa Ahmad bin Hussein, ambaye katika wanawachuoni walioishi miaka mingi mmoja wapo ni yeye. Kuna kauli inayosema ameishi miaka 160. Hiyo kauli iko, wengine wanasema 137, lakini ameishi miaka mingi. Zingatiwa miaka yake, na tarjama yake inaonekana mtu ni Muammar, amezidi miaka 100 na. Wengine wanasema mpaka 160. Kuna bwana mmoja anasema mimi nimemuona amesomesha Baghdad, maanake alihama kutoka kwao akaenda Baghdad akiwa ni mtu mzima, acha kama ilizo umri wangu, akasomesha miaka 40. Waasha baada dhalika mimma la uhsi, kisha akaishi baada ya hapo muda ambao mimi sikuudhibiti, bado tu miaka mingi, pamoja na kusomesha miaka yake 40 yote, tena akiwa mtu mzima, na baada hapo akaishi sana tu. Alimamu Ibn Abi Shujaa alipoulizwa akasema, mimi nilihifadhi viungo vyangu na kumwasi Allah wakati nilipokuwa mdogo, Allah akanihifadhia viungo vyangu wakati nikiwa mtu mzima. Hakung'oka jino wala nguvu ya macho haikupungua, wala hakutenguka kiuno, akawa tembea kuinama inama, wala magoti hayakumsumbua, yuko sawa kabisa. Allah amemhifadhi kwa sababu vile alivyokuwa amejihifadhi. Kitabu tahara, hiki ni chuo cha tahara. Kitabu cha tahara. Almiyahu lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahi, maji ambayo yanajuzu kujitaharisha nayo, ambayo yanajuzu, yajuzu biha, yajuzu kwa maji hayo atathiru kujitaharisha, sab'u miyahi, ni maji ya aina saba, aina za maji, lakini yote yanarudi kwenye sehemu moja. Ma usamai, mvua ndio ma usamai, maji yanatoka juu. Wa ma ulbahri, maji ya bahari. Wa ma'un nahri, na maji ya mto. Wa ma'ul bi'ri, na maji ya kisima. Wa ma'ul 'ayni, na maji ya chemchem. Wa ma'ul thalji, na maji ya theluji. Wa ma'ul barad, na maji ya barafu. Sasa wanatofautisha, wanasema ma'ul thalji au ma'ul ma'ul thalji, maji ya theluji. Theluji ni ile ambayo maji yake au teremka manyunyu au vitu kutoka juu, alafu vilifika chini vinaganda, barafu, theluji. Kwa kama ni mvua ya nyesha, vitoka vipande vipande vinakuja vifika chini, kitua pale vinaganda, naambiwa hii ni theluji. Lakini yakiwa maji yanatoka juu mapande mapande, kama mvua ya mawe mathalani, mabarafu yanaanguka, yakifika chini yakiyeyuka, inaitwa maul baradi. ndio tofauti yake ilipo kusema. Na kuna tofauti zaidi ya hapo wanaochuoni wanaeleza. Thumma almiyahu ala arba'ati aqsam, kisha maji yako katika mafungu manne, tahirun mutahhirun ghayru makruh, ni maji yaliyotahara yenyewe yenye kutoharisha, maji yaliyotahara yenyewe ya kutohara, alafu kuna uwezo wa kutoharisha kitu kingine, ghayru makruh, ambayo sio makruhu kutumia, sio makruhu kutumia. Wa huwa almaa almutlaq, nao ni maji yenye kutolikiwa, hayakufungwa, kwa sababu kuna maji mingine yanakuwa ni mutlaq, kwa maana muqayyad, yamefungwa. Maji ya chai sawa, ni maji, lakini chai isiyo mshoto majani ya chai, lakini maji kwa yale sio maa almutlaq. Kuna maa kama vile maji ya mua, maji yale, lakini sasa yale ya mua sio mutlaq, lakini maji ya mvua yameegemezwa tu, si kwa sababu ile ni mutlaq, lakini wasifu wake uko sawa kabisa. Ule una wasifu tofauti kwa kuwa ladha yake iko tofauti, au rangi yake iko tofauti, au kimeingizwa kitu kingine nje ya maji ambacho kinawezekana kukingwa, kikaingizwa kwenye maji haya, kikabadilisha, kikabeba jina jingine, kama vile kutiwa zaafarani katika maji, kwa maji ya zaafarani, hayo ni muqayya. Kwa hiyo maji ambayo ni tahirun mutahhar ghayru makruh ni yale almaul mutlaq, kama vile maji ya mvua, maji ya chemchemu, maji ya bahari, maji ya kisima, maji ya mto, maji ya theluji, maji ya barafu. Sawa. Watahirun mutahhirun makruh, na maji yaliyotahara yenye kutoharisha ambayo ni makruh, makruh kutumiwa, maji yaliyotahara yenye kutoharisha lakini ni makruh kutumia. Wa huwa almaa almushammas, nao ni maji, nayo ni maji yenye kuchemshwa kwa jua. Karaha hii wameitaja baadhi ya Shafi'ia, lakini sio karaha shari'ia, sio karaha kisheria, wenyewe wanasema ni tibbia, kwa sababu maji yaliyopatwa na jua kali yaliyomo katika al-awani limuntabi'a, kwenye vyombo vyenye kugongwa kwa fuawe, fi biladi al-harra, katika miji yenye joto kali, wenyewe wanasema kwamba maji hayo yanasababisha baras, yanasababisha mbalanga. Kwa mfano, kuna ndoo za bati ambazo zimetengenezwa kwa kugongwa gongwa na manyundo, fuawe ni nyundo katika Kiswahili cha zamani, almuntabia, zenye kugongwa kwa fuawe, kwa nyundo, zimetengenezwa jisufuria na manyundo limegongwa gongwa jibati. Sasa maji ukiyajaza pale, alafu jua likiwa ni kali kabisa, ukienda ukiangalia ile maji utakuta kuna kitu cha ziada pale, utaona kama kuna mafuta mafuta hivi au kitu fulani hivi ambacho hakiko sawa. Sawa. Sasa maji yaliyo katika chombo hicho ambacho yamepashwa, yamechemshwa kwa jua, kwenye chombo kama hicho ambacho ni mumtabia fil awani, ni mumtabia fi biladil harra, wanasema ni makruhu, lakini makruhu ya kitabibu, kwa sababu wanasema ukitumia unaweza kupata ugonjwa wa mbalanga, ugonjwa wa ngozi, ngozi kubambuka ikawa baadhi ni nyeupe, nyingine ni asili. Afana Allahu iyyakum. Kwa hiyo si karaha ya kisheria. Watahirun ghayru mutahhir, na maji yaliyotahara lakini si yenye kutoharisha. Hii aina ya tatu, maji ya kutohara lakini hatoharishi. Wa huwa almaa almustamal, nao ni maji yaliyotumiwa kwenye tahara, katika kuondosha hadath au najis. Sawa. Wao wanasema kuna maa mustamal walmutaghayyiru, na maji yenye kubadilika, bimaa, kwa kile kitu ambacho khalatahu min at-tahirat, kimechanganyikana nacho katika vitu vilivyotahara. Maji ni ya kutahara, lakini kuna vitu vimechanganyikana na maji hayo, viko tahara na vimeyabadilisha, vimebadilisha maji, kama povu na sabuni. Maji yametoa sabuni likawa jipovu, wasema maji haya ni tahir, lakini huwezi kuogea janaba, ni tahir, lakini huwezi kuchukulia udhu. Shafi'ia wanaagawa maji katika namna hiyo, wama najisu, na maji yaliyo najisi ambayo yamenajisika, wa huwa alladhi, nayo ni maji ambayo halat fihi najasatu, imeingia ndani yake najisi, wa huwa duna alqullatain, na hali ya kuwa maji hayo yako chini ya kulla mbili, hayajafikia kullatain. Maji ya aina hiyo ambayo hayajafikia kullatain na yakaingiliwa na najis, hayo yaitwa ma'un najis au almutanajis, maji yaliyonajisika. Au kama kullatain, au maji hayo yalikuwa ni kulla mbili, kullatain, fataghayyara, kisha yakabadilika kwa sababu yameingiliwa na najis, kameingia kinyesi ndani yake, kianusa hivyo na harufu ya kinyesi au rangi yake au ladha yake, maji hayo yatakuwa hayafai, yatakuwa yamenajisika. Sawa. Na dalili yao ni ijmaa, kama alivyosema katika Al-Majmu', qala Ibn al-Mundhir, ajma'u anna al-ma' al-qalil aw al-kathira idha waqa'at fihi najasatun fataghayyarat طعما او لونا او ريحا فهو نجس. الامام النووي رحمه الله تعالى كتك المجموع انا سيما وميافقيانا ولا وشوني انا سيما ابن المنذر وميافقيانا ولا وشوني وما ماجي ماشاشي لما جمينجي او ماجمينجي يتكفو ينجي ان نياك نجس يتكفو ينجي ان نياك نجس يكبدليك فتغيرت او فغيرت افضل فغيرت نجس هي يكبدليش طعما لذا أو لونا أو رانجي أو ريحا أو حروف فهو نجس المجهاي النجس. ثم لذلك نوغو فالفاذنين والقلتان نقلتان قلتان كما مجهاي نقل مبيل 500 رطل بغدادي نرتلي 500 زك بغدادي تقريبا حيذورك كنغوك نوغو في الأصح كتلك قولي لأصح الأصح الصحيح سيو كتلك قولي لأصح هيذوركم وكدوه كتلك سيمه تقريبا يتسيمه هيذوركم وكدوه فما يلقى ما له تقريبا ما رنجيه لسيمه هيذوركم وكدوه أو كزيد كدوه هذا هو أو هيذور هيذوركم وكدوه سيبه كزيد لما نفتكيوه sawa. Kwa haidhuru kupungua kidogo, takriban haidhuru kupungua kidogo. Kula mbili ni kiasi kinachotosheleza lita 190. Lita 190 ni takriban zinakuwa ni ratili 500. Sawa. Au kama ni sehemu ambayo ni mukaab, zile ncha zake ziwa kila moja ina upana wa sentimita 58. Itakuwa hesabu ndefu hizi. Na watu wengi mambo ya shule hawajui. Hata kama wamesoma, kisha mambo yao yashamburuga. Basi ni lita 190, sawa? Tuchukue hivyo. Faslun fi dhikri a'yani mutanajjisa. Hii ni faslu katika kuvitaja vitu vyenye kunajisika. وجلود الميتة تطهر بالدباغ نغوزي أنف إذا طهريك فكو أمبليوا نغوزي أنف إذا طهريك فكو أمبليوا نغوزي أنف إذا طهريك مبوزي كندو بلا كتشنجوا إذا وزكاني كتشميك نغوزيك إذا كفكو أمبليوا إلا جلد الكلب اسبقوا نغوز يمبوى والخنزيري ننغروه وما تولد منهما نبيليا أمباب في مزالكانا كتوكانا في وليهيدو ويمبوى ننغروه أو من أحدهما أو كتوكانا موجا واو كما أنا تولد منهما غروه أمين فاند مبوى أو مبوى أمين فاند غروه لكن زالكانا في الفيديو تكوني نجس نغوزياك هيدا فهريكا ساوى حتى وفنوا دباغ لمن أحدهما يكون بأمبو أمين باندا من يمامنجين أو يمامنجين أو يمامنجين أو نغروه أمين باندا من يمامنجين تكوني من أحدهما كوي نغوزياه هيدا فهريكا ساوى. وعظم الميتة لنفق وأنفق pia nao hautahariki, washaaruha na ngoya zake najisun, hizo ni najis, illa al-adamiyya, isipokuwa mfu wa mwanadamu. Mwanadamu hanajisiki sababu yeye ni tahur, kitu kilichokuwa tahara hakinajisiki. Faslun, wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fidda, na wala haijuzu kutumia vyombo vya dhahabu na fedha. Haitajuzu kutumia chombo cha dhahabu wala cha fedha, si kwenye kula wala kunywa wala kuvaa. Wayajuzu isti'malu ghairihima min al-awani, na itajuzu kutumia vyombo visivyokuwa vya dhahabu na fedha miongoni mwa vyombo katika jawahiri an-nafisa, kama vile vyombo vya al-yaqut au zabarjad au kama vya madini mengine almasi na vinginevyo, itajuzu kuvitumia. Ama dhahabu na fedha haifai, na kama ni mapambo haitafaa kwa wanaume, itafaa kwa wanawake. Wayajuzu isti'malu ghairihima min al-awani, na kutajuzu kutumia visivyokuwa hivyo dhahabu na fedha katika vyombo. Wajaza mtu istamala al-awani wa in takun min anfasi al-a'yan illa min al-naqdain fahkum fil ina bihurmati isti'malihi wal iqtina la dhabbatin min fiddatin saghira fil urfi aw li hajatin kabira, kama alivyosema al-Amriti. Faslu fi isti'mali siwaki wa nahwi, hii ni faslu katika kutumia swaki, mswaki na mfano wake. Wasiwaku mustahabu, na kupiga mswaki ni kwenye kusuniwa. Fi kulli hali, katika hali yoyote awayo mtu. Fi kulli hali, katika hali yoyote awayo mtu, kupiga mswaki ni kwenye kusuniwa. Illa baada zawali lisaim, isipokuwa baada ya kupondoka jua kwa mwenye kufunga. Shafiia wao wanaona baada zawali kwa mtu aliyefunga, basi ni makuruhu kupiga mswaki, sio mustahabu. Sawa, awe ni amefunga saumu ya faradhi au saumu ya sunna. Lakini al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika ikhtiyari yake, yeye anaona kwamba adamu al-karahati mutlaqa, kwa sababu ya hadith na ameungana na wengineo katika jamaahir na a'imma, kwamba hakuna karaha hata baada ya zawali kwa mtu aliyefunga kupiga mswaki. Tayib, wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban, na huko kupiga mswaki katika sehemu tatu ndio kumesuniwa zaidi. Yani katika hali tatu mtu akiwa nazo, basi kupiga mswaki kumesuniwa zaidi. Uislamu unahimiza sana usafi. Wakati gani? Inda taghayyuri al-fami min azmin, wakati wa kubadilika kinywa kwa sababu ya kunyamaza sana. Mtu akikaa kimya sana, ule mdomo unabadilika harufu yake. Pia nasema min azmin, kwa sababu ya kutokula. Mtu akikaa na njaa muda mrefu, tumbo lake linakuwa linatengeneza kitu fulani, na mvuke fulani wa harufu unatoka tumboni. Mtu akifunga anakuwa na harufu fulani hivi inatoka. Sasa kama mtu hakula muda mrefu, ile harufu inatoka kwenye tumbo lake kupitia kwenye kinywa chake. Kwa hiyo nasema min azmin, kwa maana sukutu mtawilu wa qila huwa tarku al-akl, nimesema ni kuacha kula. Wa ghayruhu, na isiyokuwa hilo, isiyokuwa azm, labda kwa jambo jingine, kama mtu huwa amekula kitu chenye harufu mbaya, kama kuwa amekula thaum au basal, amekula kitunguu saum au kitunguu maji basal. Wa inda al-qiyam min an-nawm, na wakati wa kuamka kutoka usingizini, mdomo unakuwa unabadilika, unakuwa na harufu tofauti. Kwa waambiwa wakati ule upige mswaki. So mimi pia mswaki asubuhi, tangu asubuhi. Waislamu wanasema hivyo, tangu asubuhi. Kila wakati unapoishi kinywa chako kimebadilika, unatakiwa upige mswaki, bali wakati wa kutawadha, wakati kadha upige mswaki, sio asubuhi hadi asubuhi. Kuna watu wa utaratibu asubuhi akiamka ndo basi tena, wengine wiki hadi wiki, ana kazi kujichokoa tu, meno imefanya ukungu mekundu au njano kwa sababu ya uchafu. Aibu. Uislamu atakiwa kwa hivyo. Wa inda alqiyam ila as-salah, na wakati wa kusimama kuelekea kwenye swala. Hizo ni katika sehemu ambazo zimesuniwa sana watu kupiga mswaki. Kadhalika wakati wa kutoka kulala, hapa hajataja hivyo, wakati wa kutoka kulala, kabla ya kulala kupiga mswaki, wakati wa kuingia nyumbani kwako, ili unukie kinywa chako kinukie sawa sawa, piga mswaki na mengineyo ambayo wanachuoni wanayataja. Sunna al-siwak mutlaqan lakinna lisa'il ba'da az-zawali yukrah wakadu lis-salati wal-wudu wa ba'da nawmin aw lazim ya'rid. Fasl fi furud al-wudu. Furud al-wudu sittatun au sittatu ashiya. Hii ni faslu katika faradhi za wudu. Faradhi za wudu ni mambo sita. Katika Safina anasema mambo mangapi? Amesema sita. An-niyatu inda ghasli al-wajhi, ni niya wakati wa kuosha uso. Tushaeleza niya ni nini. Wa ghasli al-wajhi, na kuosha uso. Wa ghasli al-yadaini ila al-mirfaqaini, na kuosha mikono miwili pamoja na kongo mbili. Wa mashu ba'd ar-ras, na kupaka maji baadhi ya kichwa. Wa ghasli ar-rijlaini ila al-ka'bain, na kuiosha miguu miwili pamoja na nguyo mbili, kifundo cha mguu au jito la mguu. Wa tartibu ala ma dhakarnahu, na kutungamanisha juu ya vile tulivyotaja au kupangilia juu ya vile tulivyotaja. Faru'un fi sunanil wudu, hii ni faru, ni tanzu katika sunna za wudu. Wa sunanuhu ashratu ashiya'a, na sunna zake ni mambo kumi. Katika Safina hakutaja sunanul wudu, kwa hapa pana ziada, sio? At-tasmiya ni kusema bismillah, ngine sema kupiga bismillah, kusema bismillah mwanzo kuanza kutawadha bismillah. Wa ghaslu al-kaffaini, na kuosha viganja viwili. Kabla idkhalihim al-ina'a, kabla ya kuviingiza katika chombo watakiwa vioshe viganja vyako. Walmadmadha, na kusukutua. Walistinshaku, na kupandisha maji puani. Kusukutua kutia mdomoni, kusukutua na kupandisha maji puani. Na kule kuna tabu vingine, walistinthari, na kuyapenga yale maji yaliingia puani. Wa mashu jamii rasi, na kukipaka maji kichwa chote. Wa mashu udhunaini, na kuyapaka maji kwenye masikipaka maji masikio mawili. Dhahirihima, nje yao. Wabaafinihima, na ndani yao, ndani yao masikio. Bima injadidi, kwa maji mapya. Lakini sawabu ni kwamba ni kwa maji yale yale uliopakia kichwa. Sawa, kwa maji yale yale uliopakia kichwa ndio yale yale utapakia, utapaka masikio yako mawili. Watakhlilu lihiyati kaffa, na kuziatulia ndevu nyingi, yani kuzichangua na kuzisugua zile ndevu zako nyingi, ni sunna. Watakhlilu asabi'i al-yadaini wa rijlaini, na kuatulia vidole vya mikono miwili na miguu miwili, kwa maana kusugua humu ndani hivi sehemu zilizobaini ya vidole viwili, kupitisha viganja vyako ni vidole vyako, ukasugua humo, ni takhlil. Ingiwa wanaonyesha kwamba kutumia al-khinsar. Wa taqdimu al-yumna ala al-yusra, na kutanguliza upande wa kuume juu upande wa kushoto kwenye mkono na miguu. Sawa. Wa taharatu thalathan thalathan, na kujitaharisha mara tatu tatu, lakini pia imethibiti katika sunna mara mbili mbili na mara moja moja pia itafaa. Walmualatu, na kufululiza, unatakana ufululize usikatishe. Faslu fi bayani listinjai, hii ni faslu katika kubainisha ustanji. Wa adabi qadai alhaja, na adabu za kukidhi haja. Walistinjau wajibu min albauli walghaib, na kustanji ni wajibu kwa sababu ya bauli, sababu ya bauli, yani kwa sababu ya haja ndogo, kadhalika kwa sababu ya haja kubwa alghaib. Walafdalu, na iliyokuwa bora, ayastanji bil awalan bil ahjari, ni kustanji kwanza kwa mawe. Thumma yutbi'aha bil ma'i, kisha akafuatishia kwa maji. Yani katika ustaarabu wa Uislamu, ukiwa umekwenda haja kubwa hata kama maji hapo, basi iliyo bora kwanza ukatumia karatasi, kama katika vyoo vya sasa toilet paper, utajisafisha maji sitoke ile, kisha ndio upitishe mkono wako katika kutumia maji. Kinyume cha hivyo utaishika najisi kwa mkono wako, na kama hukuosha vizuri, hata baadaye ukinusa mkono utaona una harufu, alafu ndio wapa watu mikono. Wewe wasafisha kwanza kwa karatasi, kisha unasafisha, kisha ondoka najisi, utumie maji, au ukimaliza nawa vizuri. Sawa, sio tu utoke hapo tu mara umeshika hiki mara umeshika yule, mikono yako ina harufu ya kinyesi chako. Sawa. Thumma yutbi'aha bil ma'i, kisha kupotishia kwa maji. Lakini makufari wao hawana sheria hizi. Ulaika kal an'am bal hum adall. ويجوزوا أن يقتصر على الماء نكتجوزوا كفبزك وماجي وكتم يماجي نجوزوا أو على ثلاثة أحجار أو يما يمتاك ينقي بهن المحل أما يتتكاشا يتتكاشا كما يهاي مهالي فليل بطوك لنجس فإذا أراد الاقتصار على أحدهما نكتاك كفبزك ليما يلاه كتم يماجي أو ماوي يعني كسما ماوي كرتاسي بزن ينجي فالماء أفضل بس ماجي ليبور زيدي ويجنب استقبال القبلة لا تجيبوش نقول لك قبلة يعني وقت وكذي حاجة فساني مسألة وكذي حاجة وسيلك قبلة واستدبارها في الصحراء ناكوكي فمقوم قبلة كتك موانجة سيم زوازي وسيلك قبلة ولا وسيلك مقوم قبلة ويجنب البول في الماء الراكد لا تجيبوش وكذي حاجة نوغل كتك ماجي يليوتواما ويجنب لما يفنك كذي حاجة ujipushe na jambo hilo au kwenye swimming pool humo humo kidi haja watu waogelea na yeye humo humo kidi haja yake kwa tahta shajara tilmuthmira na chini ya mti wenye kuzaa matunda muembe uto matunda wewe hapo kwenda kidi haja watu tamuli wakuta kile sichafu bwana mkubwa tabia mbaya kabisa wa fi tariq ila njiani kuna baadhi ya miji tukifika barabara zao pembeni utakuta kinyesi cha watu wazima walevi watoto basi jia yote mjia kinyesi sasa watu watakia wajiepushi na mambo haya wadhili na katika kivuli mahali ambapo watu upumzika kivuli cha mti wathakbi na katika tundu kwenye shimo la ardhini usikizi haja hapo wala yatakallamu ala albawli walghaif na wala asizungumze wakati katika kukizi haja ndogo na haja kubwa isipokuwa kwa dharura wala yastaqbilu shamsa walqamara hili halina dalili sasa usielekee kibla usielekee usikipe mgongo kibla usielekee jua wala usilipe mgongo ha utaelekea pande zote nne zimeshamalizika na wala hakuna dalili katika hiyo wala yastadhiruhuma wala asikipe asiyape mgongo hayo mawili hiyo shamsi wal qamar wala yastanzi bi yamini wala asistanzi kwa mkono wake wa kuume jambo hilo limekatazwa na hadithi فصل في نواقض الوضوء أي أسباب الحدث هين فصل كتك فنك تنقو أوضو يعني سباب الحدث والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء نعم باب فنك تنقو أوضو نبيتو فتانو سافينا مثلا فين جاب فين زير ستة وفين أو فتات مسي تنقاني كتك مامو زير Nivingapi? Hai. Msi mkasema kule kwenye tayammu. Ha? Ma kharaja min as-sabilaini, kile chenye kutoka katika moja ya njia mbili, katika njia mbili, kwenye njia ya haja kubwa au haja ndogo, wa naumu ala ghairi hay'ati al-mutamakkini, na kulala juu ya kipambo cha asiyekuwa au juu ya kisichokuwa kipambo cha mwenye kumakinisha makalio yake. والنوم نقلالا على غير هيئة المتمكين يو يكشفو كيبامبو تمني كمكينيشا مكاليو ياكي يعني مكاكو كيبامبو أمباجو أو مكاو أمباو حكو يمكينيشا مكاليو ياكي يتكى آل وزوال العقل بسكر أو مرض نكوندوك ونأكيلي يكوا أكيلي ميوندوك وفهمو كيك kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya kulewa au kwa sababu ya maradhi. Wa lamsu rajuli lmar'ata alajnabiyata, na mwanamume kumgusa mwanamke mtu kando, min ghairi haili, pasi na kizuizi. Tumetoa maelezo kuhusu hili kwamba wengine wanafanya taqyid kwa shahwa, mtu kumgusa kwa matamanio ya mwanamke, kwa sababu ni katika vitu ambavyo vinadhaniwa kutokwa na madhi na kutokwa na kuchangukwa na udhu. Lakini jambo hili hakuna dalili sarihi katika hili, na kuna kimenyano katika kauli yake Allah, au la mastumun nisa. Wa masu farji al-adamiyi bi batni al-kaf, na kushika tupu ya mwanadamu kwa ndani ya kiganja. Wa masu halqa fi duburihi, na kushika kikuku cha duburi yake, kushika duburi yake, kikuku cha duburi yake. Ala al-jadidi, tuendapo juu ya kauli jadidi. Ala al-jadidi, tuendapo juu ya kauli jadidi. maana kabla alqaulu alqadim la yanqudhu masu alhalqa, udhu hautachanguka kwa kushika halqa au kikuku cha duburi. Sawa. Na waqidhu alwudu khamsu kharijun min makhrajayhi lalmaniyu alkhariju kama mshaka alamri tunasema. Faslun fi mujibati alghusl, hii ni faslu katika venye kuwajibisha josho. Walladhi yujibu alghusla sittatu ashiya, ambavyo vinawajibisha josho ni vitu sita. Thalathatun minha tashtariku fiha arrijalu wannisau, mambo matatu katika hayo wanashirikiana katika hayo wanaume na wanawake. Kwa hiyo intiqa'u alfitanain, nayo jambo la kwanza hilo ni kukutana tupu mbili, tine mbili, fitanain kukutana. Wa inzalu almani, na kutokwa na kushusha mani. Walmautu, na kufa. Haya mambo matatu wanashirikiana wanaume na wanawake. Wa thalathatun takhtasu biha an-nisa'u, na mambo matatu wanahusika nayo wanawake. Wahiya alhaidhu walnifasu walwilada, nayo ni haidhu, nifasi na kuzaa. Faslu fi bayani faraidhi lghusli, hii ni faslu au huu ni upambanuzi katika kubainisha faradhi za josho. Wa faraidhi lghusli thalatha ashiyaa, na faradhi za josho ni mambo matatu. Alniya, jambo la kwanza ni niya, kwa sababu ni ibada. Sawa. Innama alamalu binniyat. Wa izalatu najasa in kanat ala badani, na kuiondosha najisi ikiwa iko katika mwili wake. Kabla ya kuoga, jisafishe, ondosha najisi kwenye mwili wako. Wa iswalu lmai ila jamii shari walbashara, na kuyafikisha maji kwenye nywele zote na ngozi yote, mwili mzima, kila mahali maji yafike. Itakuwa hapo ndio umeoga. Lakini ukaoga kichwa kwa kiacha, ha, kwa sababu tu umetia dawa mathala, au kwa sababu tukawa wanawake amesuka vizuri, kwa sababu sikavaa kitu gani, akaacha kutia maji kwenye kichwa chake, au wewe ukaacha kutia maji katika sehemu nyingine. Waoga kwenye mikunjo yako ya shingo, huko ukiwa na shingo zina mikunjo kunyuma, maji hayajafika. Sawa. Au mikunjo kwenye goti na sehemu nyingine, maji hayajafika, pale josho halijatimia. Faru fi sunan al-ghusl, hii ni tanzo katika sunna za josho. Wa sunanuhu khamsatu ashiya, na sunna zake ni mambo matano. At-tasmiya, ni kusema bismillah, kusema bismillah. Walwudhu qabla, na kutawadha kabla yake, kwa maana unatakiwa utawadhe kama wudhu wa swala. Wa imraru yaj'al al-jasad, na kuupitisha mkono juu ya mwili, yani kwa maana unatakiwa mwili wako, mkono wako upite kwenye mwili wakati ukijimwagia maji. Walmualatu, na kufululiza. Watakdimu lyumna ala lyusra, na kuutanguliza upande wa kuume au upande wa kulia juu ya upande wa kushoto. Walmadhmadhatu walistinshaku, na kushukutua na kupandisha maji puani, kwa sababu jambo la wajibu hilo mbele la imbele Imamu Abu Hanifa. Na akiacha hayo ndipo udhu wako imeharibika. Kwa Hanafia wanasema hivyo, kwa lazima afanye madhmadha na istinshaq ili ajitoe katika khilafu. Faslu fil aghsali almasnuna, hii ni faslu au huu ni upambanuzi kuhusu majosho yaliyo kusuniwa. Wal ightisalatu almasnuna 17 ghusla, na majosho yenye kusuniwa ni 17. Ni machache tu, ni thibiti, mingine yote kaje thibiti. Ghuslu aljum'a, kwanza ni josho la jum'a. Shafi'ia wao wanaona kwamba ni ni sunna, lakini kauli iliyo na nguvu ni wajibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha jaa ahadukum ila aljum'a falyaghtasil, atakapokuja mmoja wenu kwenye swala ya Ijumaa aoge, usije bila kuoga. Sawa. Kwa sababu watu walikuwa wakija, wengine kutoka kazini, kutoka shamba, haraka haraka na kuja msikitini, harufu ilikuwa mbaya. Sasa oga uje vizuri msikitini. Sawa. Lakini wao Shafiia wao wanasema, wanashikamana ile hadithi ya Samura kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tawadha yawm aljum'a fabiha wa ni'mat, atakayetawadha siku ya Ijumaa basi ameshikamana na sunna, na bora ya sunna ni hii. ومن اغتسل فالغسل افضل na mwenye kuoga basi josho ni bora zaidi kama ni bora tu sawa mtajibu vipi atakayeoga na josho ni bora zaidi sema man tawadda yawm aljum'a mwenye kutawadha siku ya aljum'a fabiha basi basi ameshikamana na hiyo sunna wa ni'ma nabora ya sunna ni hiyo kwa kutawadha siku ya jumaa ni sunna wa man ightasala falghusl afdal na atakayeoga josho itakuwa bora zaidi unasemaje muda unakwenda kwa jamaa tafika kweli wa ghusl al-aydain na josho la aidi mbili wa istisqa na josho la kuomba mvua hiyo yafibiti kwamba kutoka kwenda kuomba mvua uoge والخسوف نقبط مزي يسمى خسوف بالخاء هذا الخسوف خسوف وخاء نكون مزي نخسوف وكاف نكون جوا نقبط جوا والغسل من غسل الميت نكوغا كواجيل يكموش ميت أو المسلم وكافر صار والكافر إذا أسلم نكافر الإسلام هنا وجيب يكموش كافر والكافر إذا أسلم na kafiri atakapokuwa mslimu mtu akiwa ametoka kwenye ukafiri atakiwa aoge kwa sababu pengine atakuwa janaba katika hali ya kufuru yake hajaoga janaba hata siku moja wal majnuni na mwenda wazimu wal mughma alayhi na mwenye kuumiwa na mwenye kuzimia idha afaqa huyo majnuni na huyo mwenye kuumiwa watakapokuwa wamezinduka idha afaqa watakapotopokwa watakapozinduka والغسل عند الإحرام نجوشو وقت وإحرام أنتم أمكسودية إحرام ولدخول مكة نكو أجل يكو إنجي مكة وللوقوف بعرفة نكو أجل يكو إسلام تعرفة وللمبيت في مزدلفة نكو أجل يكو لنا مزدلفة كنت هاي أنا دليل هي كتك رأي مرجوح كما نبسم الباجوري كتك حاشي ياك فما الغسل وأجل يا المبيت بالمزدلفة رأي مرجوح نرأي راجح لا يسن الغسل للمبيت بالمزدلفة هكو سنيني ووقك وأجل يقول أنا مزدلفة صاف ولرمي الجمار الثلاث لكو أجل يقول أتلي أو كفيجة فيجيو كتك في كتا في تاتو كتك زيلة سيكو تتشريف تاتو كما أنا أتعوب وكلا سيكو موجة جشو موجة ونسيما هيفو lakini hakuna dalili katika sunna kwamba nayo imesuniwa walitawafu na josho kwa ajili ya tawafu tawafu kudum na ifadha na wadaa walisai na kwa ajili ya sa'i pia yathibiti walidukhuli madina ya rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na kwa ajili ya kuingia katika mji wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pendezesho niwezi kusema kwamba ni katika sunna ili nafahamie kwamba hii ni sunna ويبقيه وتقمتون صلى الله عليه وسلم فصل في بيان حكم المسح على الخفين هين فصل قد يكبينيش حكم يكباك جو يخفبين كباك ماجي يخفبين والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط لكباك ماجي لكون يكجوز كباك ماجي يخفبين لكون يكجوز كما شرط متاك أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة ni kuanza kuvaa kwake hizo kufu mbili baada ya kukamilika tahara yani mathalan unataka kuvaa khuf au socks mathalan sababu pia katika hukumu ya khuf aljawra sawa sasa umevaa huko nyumbani kwako umejitaharisha ukavaa khuf uko tahara yatakiwa hivyo sasa kwa hiyo wakati udhu utakapochanguka pengine baada ya masaa mawili matatu udhu ukachanguka sawa ukataka kutawadha basi utatawadha utaosha viungo vyako vyote vyenye kuoshwa ikifika katika miguu utavua zile khufu utavua zile socks utachukua maji utapaka tu pale juu basi kwa sababu wewe ulipozivaa hizo ulikuwa uko tahara na imeruhusiwa kwa mtu aliyekuwa tahara kupaka maji juu ya khufu au juu ya socks zake hii ni katika haya ni katika mambo ambayo wametafarani nayo ahlus sunna wal jamaa na ni haki na wamekhalifu katika hili rafidha almubtadi'a qatalahum Allah. Wa yakuna satirain li mahalli ghasli alfard, na kuwa hizo khofu ni zenye kustiri mahali pa josho la faradhi, min alqadamain, katika miguu miwili, yani uzivae, lakini zile sehemu ambazo zilikuwa zikiwa zioshwe zimefunikwa na hiyo khofu, lakini ukizivaa nusu nusu zikawa khofu hazijafunika sehemu yote, basi utazivua khofu hizo na utaosha miguu yako miwili. Wa yakuna mimma yumkin katabuhu almashi alayhima, na kuwa hizo khofu mbili ni katika vile ambavyo unawezekana kufuatishia mwendo juu yake, yani waweza kuzitembelea, ni hofu ambazo waweza kuzitembelea. Tafaa wa ayakuna, na kuwa hizo hofu mbili, mimma, ni katika zile ambazo yumkin tatabu'u almashi alayhima, unawezekana kufuatishia mwendo juu yake, yani kuzitembelea. Faru'un wa yamsahu almuqim yawman wa layla, atapaka maji muqim mchana na usiku, yani siku moja kamili. Walmusafiru, na msafiri, thalathata ayami, michana mitatu, bila yalihinna, pamoja na nyusiku zake. Wabtidaul muda, na kuanza kwa muda, minhini yuhdifu, ni kutokea pale anapopatwa na hadathi. Kwa mfano asubuhi wewe ulivaa khufu zako ukiwa uko tahara, lakini tangu asubuhi wewe hujapatwa na hadathi. Sasa hivi ndio ukapatwa na hadathi, kuna chooni mathalan, au umetoka na upepo, kuanzia pale sasa ndio muda unaanza. Kwa kama mchana mzima wewe ukupatwa na hadath, ukapatwa usiku, basi muda wako utaanza pale ulipokuwa umepata hadath. Kwa hiyo utahesabika usiku na mchana utakaofuata. Huu mchana uliopita ule hauhesabiki kwa sababu hukupatwa na hadath. Fa in masaha fil hadar thumma safa, akipaka akipangusa juu ya kufu fil hadar mjini, yani kwa hapa mjini, thumma safara, kisha akasafiri, au masaha fi safar, au alipangusa maji juu ya kufu katika safari, thumma aqama, kisha akafanya ukazi, atamma masaha muqimi, atatimiza upangusa kwa muqimi, paku la muqimi. Sawa, naelewa. Wewe hukupanga safari, uko hapa mjini umevaa kufu zako, ukiwa uko mjini umepewa ofa ya usiku na mchana, lakini mara ukasafiri, utasema kwamba maadamu niko safarini nitachukua siku tatu. Zile siku yako moja ndio utakoruhusiwa. Ukifanya tena sasa ndio siku tatu sasa wakati uko safarini. Sawa. Na hivyo hivyo ulikuwa uko safarini, mathalan unaenda safari, unapewa siku tatu, lakini mara ukafika kwenye mji wako, kwa wewe ni mukimu, au huko unapofika wewe ni mukimu, waambiwa ni siku moja tu, yaumu wa laila, sio siku tatu. Kwa hiyo hii itazingatiwa pale utakapokuwa katikati ya safari. Wa yabtulu almashu bi thalathati ashiya, na kutabatilika kupaka maji juu ya hofu kwa mambo matatu: bi khal'ihima, kwa kuzivua, ulizivua, wa inqidai almudda, na kusha muda, kama ni yaumu wa laila kwa sababu hiyo ni muqim, muda wako ukawa umeisha, wa ma yujibu alghusla, na ile yenye kuwajibisha josho, wamepatwa na janaba, unatakiwa uvue. Sawa. Faslun fi bayani tayammum, hii ni faslu katika kubainisha kutayammam. Wa sharaitu tayammumi khamsatu ashiya, na sharti za kutayammam ni mambo matano: wujudu aludhri bisafarin au marad, ni kupatikana udhuru kwa safari au kwa maradhi. Bisafarin au marad, kwa sababu uko safarini au umepatwa na maradhi. Safarini umekosa maji, sio maradhi, umeshindwa kuyatumia maji, unaruhusiwa kutayamam. Wa dukhulu waqti as-sala, na kuingia wakati wa swala. Wa talabu al-ma'i, na kuyatafuta maji. Wa ta'adhdhuru istimalihi, na kushindikana kuyatumia maji. Wa i'wazuhu ba'da talabi, na kuyahitajia hayo maji. Wa i'wazuhu, na kuyahitajia hayo maji. Baada talabi, baada ya kuyatafuta maji. Iwazu kwa maana ihtiyaju lilma, kwa sababu ile atash. Waturabu tahiru, na kuwepo mchanga uliotahara. Alladhi lahu ghubar, ambao una vumbi. Fa in khalatahu jisun, ukichanganyikana mchanga huo na jisu, jasi au chokaa, sawa, au ramlu au changarawe, lam yajuzu, haitajuzu. Au ramlu au changarawe, lam yajuzu, haitajuzu. Haya ni kama alivyosema Imam an-Nawawi katika Sharh al-Muhadhdhab na katika kitabu chake Tashih, vile vile cha au taalifu ya Abi Ishaq al-Shirazi, lakini katika Rawdha na katika al-Fatawa ya Imam an-Nawawi amejuzisha, hata kama ukiona raml tafa, lakini katika majmua sema la, katika Rawdha at-Talibin sema yafaa. Katika vitabu muhimu kabisa kwa mtu atakayokujua madhhabu ya Shafia ni kusoma kitabu Rawdha at-Talibin. Kwa hiyo aliposema mchanga pale, ina maana naura, sawa, haitaingia chokaa au suhaqa tu hazaf, binzaya nzaya, ni vitu gani? Unga wa binzaya nzaya, suhaqa tu hazaf, unga wenzile kama vigae vile, unga wake ponda ponda vigae vile, ndio suhaqa tu hazaf. Waswahili wasema binzaya nzaya ite zamani, kwenye kamusi pia hakuna, kwa sababu kwenye kamusi kumtaya Kiswahili standard, lakini ile lahajati mingine hazikukusanywa, lahaja za Kiunguja na baadhi ya maneno ya Kimtang'ata, basi kila haja nyingine zimeachwa, na Kiswahili ina haja zaidi karibu 20. Haya, wa faraidhuhu arba'atu ashiya, na faradhi zake ni mambo manne. Ania ya kwanza ni nia, wa masfu alwajhi, na kumpaka uso na kupangusa uso, wa masfu alyadaini ma'al mirfaqain, na kupangusa mikono miwili pamoja na kongo mbili. Tumetolea ufafanuzi katika hili kwamba aswabu ni uso na viganja vitatu na kwa darba moja, kwa taratibu na kupangilia. Wa sunanuhu thalathatu ashiya, na sunna zake ni mambo matatu. At-tasmiya, kusema bismillah, taqdimu al-yumna ala al-yusra, na kutanguliza kulia juu ya kushoto au kuume juu ya kushoto. Wal muwala, na kufululiza. Faslu fi mubtilati tayammum, hii ni faslu katika venye kubatilisha tayammum. Walladhi yubtilu tayammum thalathatu ashiya, ambavyo hubatilisha tayammum ni vitu vitatu au mambo matatu. Ma abtala alwudu, yale yale sawa, kule sema arba'atu ashiya au thalathatu ashiya, thalatha kila vile vile ambavyo vinabatilisha wudu. Wa ru'yatu alma'i fi ghayri waqti as-salah, na kuyaona maji katika usiokuwa wakati wa swala. Hapa amesema amefanya kaidi kabisa kwamba katika usiokuwa wakati wa swala. Je, mtu anapokuwa ameyaona maji lakini ameshaingia katika swala, na ikawa swala hiyo ni mimma la yasqutu fardhuha bitayammum, ni katika swala ambazo haupomoki ufaradhi yake kwa ufaradhi wake kwa sababu ya kutayammum, inakuwaje? Kama vile swala ya muqim tutasoma katika aliyakutu nafisa, nasema batalat fil hal, tabatilika hapo hapo, sawa. Lakini ile ambayo yasqutu farduha bitayammum ka salati almusafir, haitabatilika. Umeelewa? Lakini au na funga funga maneno eleweka maneno eh? Lakini sasa haja yataja kwenye kitabu hiki. Tukifika katika aliyakutu nafis tutazikuta hizo ibara, tutapambana nazo biidhnillah na kuzifafanua eh? Waruyatu lmai, na kuyaona maji, fi ghairi wakti swala, katika usiokuwa wakati wa swala. Waridda, na kuritaji, waliyadhu billah, ni kutoka kwenye Uislamu. Faru fi hukmi aljabira, hii ni faru tanzu katika hukumu ya kichacha, ni kile kitu kinachofungwa juu ya mkono kama POP vile, au mtu amefungwa magome, amefungwa miti. Zamani walikuwa wakifunga miti vitu kichache kijabira, sawa, gozi kufungwa kwa sababu mkono umevunjika au umetenguka. Sasa wewe umefungwa lile dude pale na wataka kutawadha, hiyo wakati wa kutawadha walifungua au inakuwaje? Hukumu yake, wasahibu aljabairi, na mwenye kichacha, yamsaku alaiha, atapaka maji juu yake. Wayatayamam, na atatayamam. Wayusalli, na ataswali. Wala i'adata alaihi, na wala hapana kurudia swala juu yake. In kana wadaaha ala tuhurin, akiwa hiyo jabira au hizo jabair hicho kichache amekiweka akiwa katika hali ya tahara. Wao wanasema hivyo, hapana kurudia ikiwa ameweka katika hali ya tahara. Lakini katika majumuu ya Imam an-Nawawi yanasema kwamba itlaqu al-jumhur yaqtadi 'adam al-farq. Itlaqu ya jumhur al-ulama inahukumilia kutofautisha baina ya kuweka katika hali ya tahara na isiyokuwa hali ya tahara, kwamba hakuna tofauti katika hilo. Haya, wayatayammamu likulli fardhin, na atayammam kwa ajili ya kila fardhi. Amesema hili pia halina nguvu, ilikuwa na nguvu kwamba tayammum ni kama wudhu, ni kama tahara, sawa. Kwa hiyo si kwa ajili ya istibaha, bali ni kwa ajili ya kukaa mahali au badali ya tahara ya wudhu au ya ghusl. Wa yusalli bitayammum wahid ma sha'a min an-nawafil, na ataswali kwa tayammum moja anazozitaka katika swala za sunna. Sunna swali unazotaka, lakini faradhi unasema moja. Shafi'ia wanasema hivyo, sawabu ni kwamba hata faradhi ataswali anazozitaka, muda wa kuwa wudhu wake umechanguka. Faslun fi bayani anwa'i najasati wa kayfiyati izalatiha, hii ni faslu katika kubainisha aina za najisi na namna ya kuondosha kwake. Wa kullu ma'in, na kila kitu kioevu na kila kitu cha maji maji, kharaja min as-sabilayn, kilichotoka katika njia mbili, yani tuku ya mbele au tuku ya nyuma, najisun, hicho ni najis, illa al-maniyya, isipokuwa manii. Manii sio najis, manii ya mwanadamu au manii ya mnyama ambaye sio mbwa wala nguruwe, manii ya mwanadamu si najis. Wa ghaslu jami'i al-abwali wal-arwath wajib, na kuosha mikojo yote na vinyesi vyote ni wajib, illa baula sabii, isipokuwa mkojo mtoto mdogo wa kiume, alladhi lam yakul at-ta'ama, ambaye hajala chakula, fa innahu yatuhu bi rashi al-ma'i alayhi, hakika mambo yalivyo, utataharika kwa kunyunyiza maji juu yake, duna bauli jaria, kinyume na mkojo wa mtoto wa kike. Katika baadhi ya vitabu hakuna duna bauli jaria. Wala yu'fa an shay'in min an-najasat, na wala haitasameheka chochote katika najisi, illa liyasira, isipokuwa kichache, min dami min ad-dami wal kayhi, miongoni mwa damu na usaha, sawa. Wamala na mfu ambaye, wamana mfu ambaye la nafsa lahu saila, hana damu yenye kukirizika, mfu ambaye hana damu yenye kukirizika, idha waka fi inai, atakapotumbukia watakapoingia katika chombo, sawa. Kuna baadhi ya wafu katika wadudu damu zao hazitiriziki, akiingia katika chombo akiwa amekufa, kama vile mende na vinginevyo ambavyo ukimuua hivyo sio kama atoka damu itachirizika, au nzi ukimuua sio kama damu yake itachirizika. Wadudu kama hao ambao la nafsa lahu saila, akiingia katika chombo, wamata fihi, na akafa ndani yake, fa innahu la yunajisuhu, hakika mnyama mdudu huyo, mnyama huyo hata kinajisisha, bishartain, kwa sharti mbili, alla yughayyirahu ma waqa'a fihi, kuto kikibadilisha kile ambacho ameingia ndani yake, walam yatrahuhu tarikun, na akawa hakumtupa mwenye kutupa. Labda umemua huko ukamwingiza pale, umemuanzi huko, au kama ni mende umemua ukamwingiza kwenye maji, siwe hivi. Kama katumbukia akafa huko, basi hata najisisha, sawa. Kipengele hicho bi shartaini alla yughayyira, kwani kipo? Hamna. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa alkalba wal khinzir, wanyama wote wako tahara isipokuwa mbwa na nguruwe. Wama tawallada minhuma, na aliyezalikana kutokana hao wawili, au min ahadihima, au kutokana na mmoja wao. Wal maitatu kulluha najisa, na wafu wote ni najis, illa samaka, isipokuwa samaki, waljarada waladami, na nzige na mwanadamu, hawa najisiki. Samaki amevuliwa tule baharini amekufa, sio najisi. Wala haambiwi samaki lazima achinjwe, kwamba hajachinjwa huyu, la. Kadhalika nzige na kadhalika mwanadamu, mfu wake akifa mwanadamu hana jisiki. Wa yusalu lina, na chombo kitaosho, kitaosho chombo, miwuluri alkalbi walifunziri, saba amarata. Wa yusalu lina, na kitaosho chombo, miwuluri alkalbi, kwa kutia mdomo mbu, kwa kuveka mbu wa mdomo, walifunziri na nguruwe, saba amarata, kitaosho mara saba. Hakuna dalili kwa nguruwe. Hadithi imekuja kuelezea mbwa, lakini unafanya kiasi nguruwe kwa mbwa. Ihdahunna bitturabi, moja lao ni kwa mchanga, atahuri uliotahara, wenye kutoharisha. Wayusalu min sa'iri najasati, na zitaosha najisi zote zile, na zitaosha baki ya najisi. Maratan wahida taati alayhi, kwa mara moja itakayopita juu yake. Kwa thalathu afdalu, na mara tatu ni bora zaidi. Wayusalu min sa'iri najasati, na kutaosha, zitaosha najisi zote. Maratan wahidatan taati alayhi, kwa mara moja itakayopita juu yake. Wa thalathu afdalu, na mara tatu ni bora zaidi. Wa idha takhallalat alkhamratu binfsiha, na itakapobadilika kuwa siki tembo au pombe yenyewe, tahurat, itakuwa imetoharika. Wa in khullilat, na ikifanywa siki bitarhi shay'in fiha, kwa kuingizwa, kwa kutukua kitu ndani yake, ukachukua ndimu nzima ukaitumbukiza mule ndani ya lebe la pombe, ikabadilika ikawa siki, lam tatuhur, haitatoharika. Faslu fi ahkami anwai dimai almar'a, hii ni faslu katika hukumu za damu za wanawake. Wa yakhruju min alfarji thalathatu dima, inatoka katika farji, zinatoka katika tupu damu za aina tatu: damu alhaidhi, damu ya hedhi, wa nifas, wa istihadha, na nifasi na damu ya ugonjwa. Nifasi ataeleza. Falhaidhu huwa damu alkhariju min farji almar'a, haidhi ni damu ya kutoka katika utupu wa mwanamke. Ala sabili siha, katika njia ya siha ya uzima au njia ya afya. Min ghairi sababi lwilada, pasi na sababu ya kuzaa. Walaunuhu, na rangi yake aswadu, ni nyeusi. Muhtadimun, iliyomoto. Labiun au labbaun, yenye kuchoma. Muhtadimun, iliyomoto. Labbaun, yenye kuchoma au yenye kuumiza. Maana yake muhtadimun labbaun. Ihtadat thumratuhu hatta swadda, waladaghathu an-nar ay ahraqathu. Wan nifasu huwa ad-damu al-kharij aqiba al-wilada, na nifasi ni damu yenye kutoka baada ya kuzaa. Wal istihadha, al-istihadha huwa ad-damu al-kharij, ni damu yenye kutoka. Fi ghairi ayami al-hayd wa an-nifas, katika siku zisizokuwa siku za hedh na nifas, nje ya siku za hedh na nifas yatoka tu hiyo damu ya istihadha. Far'un fi mudad ad-dima, hii ni tangu kuhusu mida ya damu. Wa aqallu al-hayd yawmu wa layl, kama tulivyosoma katika asafili, uchache wa hedhi ni mchana na usiku. Nasema ikitoka chini ya hapo nusu siku sio hedhi, ni damu ya fasadi. Wa aktharuhu, na wingi wake, 15 yawma, ni siku 15, ikizidi hapo ni damu ya istihadha. Wa ghalibuhu, na aghlabu yake, 6 au 7, ni siku 6 au 7. Wa aqallu an-nifas lahdatan, kule amesema majja, sawa. Na uchache wa nifasi ni kitambo kidogo. Wa aktharuhu 60 yawma, na wingi wake ni siku 60. Wa ghalibuhu 40 yawma, na aghlabu yake ni siku 40. Wa aqallu at-tuhri baina al-haydatayn, na uchache wa tahara kati ya hedhi mbili, muda wa kutoharika kati ya hedhi na hedhi, 15 yawma, ni siku 15. Wala hadda li aktharihi, na wala hapana mpaka kwa wingi wake, kama hivi tumesoma katika as-safina. Wa aqallu zamani tahid, wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin, na uchache wa muda ambao anapata hedhi katika muda huo mwanamke ni miaka 9. Tukasema kwamba Shafi'ia wao wanaona kwamba mwanamke akianza kupata hedhi akiwa na miaka 8, mtoto mdogo miaka 8 kama kupata hedhi, nasema hii ni damu ya fasadi, atakiwa apeleke hospitali kama yule daktari. Lakini sawa sawa kwa wengine ni damu ya hedhi. Wa aqallu al-haml, na uchache wa mimba, 6 ashhuri, ni miezi 6. Wanachukua katika ile aya wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na kubeba mimba kwake na kuzaliwa na mpaka kunyonyeshwa kwake kunyonyeshwa mpaka kuwajishwa kwake, sawa, ni miezi 30. Kwa kama atanyonyeshwa miaka miwili itakuwa ni miezi 24, itakuwa bakia ni miezi ya hamlu ambayo ni miezi 6. Kwa mimba uchache wake ni miezi 6. Mtoto akizaliwa, wewe umeoa mke, sawa, baada ya miezi 5 akajifungua, si mtoto wako huyo, hakuna mimba miezi 5, labda imeharibika, haisabiki mtoto wako. Miezi 5 tu tayari kushazaa. Alipata mimba lini mpaka hivi? Kwa akal ni miezi 6, wa aktharuhu 4 sinin, na wingi wake ni miezi miaka 4. Lakini ile umelitaja tu kwa tajriba, inaweza ikazidi hapo au chini hapo. Kuna baadhi ya wanachuoni inasemekana kwamba walikaa katika matumbo ya mama zao kwa miaka 4, wengine wamtaja Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Sio kama akizaliwa tuanza kutembea na kusema, azaliwa vile vile mtoto, lakini miaka 4 kwa tumboni. Wa waliduhu 9 ashhur, na aghlabu yake ni miezi 9. Wale mnatamani fi dhalika alwujudu, hiyo ndio mnatamani kuwepo. Faru wa yahrum bil ahdath ما ويحرم بالأحداث هيني تانزو لأنه حرام بسبب حدث. يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء نحرام بسبب حيض والنفاس ما بلان لقوانز الصلاة كسوالي والصوم كفونغا وقراءة القرآن وكسوم القرآن ومس المصحف لقو شكم سهاف وحمله لقو شكم سهاف ودخول المسجد لقنية مسجدين والطواف لقفل طواف والوطو لجماعي والاستمتاع لقستريه بما فسهم أمان بين السرة والركبة إكو كاتيا كتوب نغوتي. ويحرم على الجنوب لن حرامكم الجنابة 5 أشياء أمام متان الصلاة وقراءة القرآن وسؤالي لقسم القرآن ومصف المصحف وحمله na kushika msahafu na kuchukua, wa tawafu na kutufu, wa lukthu fi almasjid, na kukaa msikitini. Wa yahrumu ala almuhdithi 3 ashiya, na ni haramu kwa mwenye hadathi mambo matatu: as-salatu wa tawafu wa masu almushafi wa hamluhu, kuswali na kutufu na kushika msahafu na kuchukua. Wa tahrumu as-salatu katatawufi min hairin wa masuha lilmushafi والنطق بالقرآن إلا من أقصد أذكاره ولبثها في المسجد كذا الدخول حيث تنضح الدماء والصوم واستمتاع زوجها بما. وإن شاء الله تقول لي كتاب الصلاة تقول لي هاب كتاب هيك كتاب مهم سان كسباب ومتاجة زل العبادات الصلاة وغير الطهاريات ومتاجة الزكاة ametaja na asawm, ametaja na alhajj kwa ukamilifu, yani kagusa gusa vile pengine muhimu, lakini muhimu zaidi ametaja pia mambo, yani baada ya ile mambo ambayo tumeyazoea, mambo ya sala ambayo ni muhimu sana kujua, lakini pia ametaja sa mambo ya muamala, masala ya buyu, masala ya biashara na aksamu zake, vipengele vyake, masala ya rihani, riba, qirab, hawala na mengine mengi tu, masala ya dhamana ametaja huko, mambo ya wakfu, hiba, hadia, yote ametaja. Pia ametaja masuala ya jinayat, ametaja masuala ya qisas, masuala ya hudud, al-at'ima, masuala